Vino basi ya kisasa, bolingi bola mote, soki moto walingio, koko tala yese pamba. Vino basi ya kisasa, bolingi bola mote, soki moto walingio, koko tala yese pamba. Yo motema oh naluki naluki na moni yote o mokade o moni ngai se papa ye na tuni bazambe na moni yote o mokade o moni ngai se papa e na tamboli na beti mitano neneta mokade o moni ngai se papa e naluki e naluki e na lembi na ngai mokade o moni ngai se papa. Zambe amoni yote o lokade o moni ngai se papa e na luki e na lembi e na beti mitano lokade o moni ngai se papa. Zambe amoni yote o lokade o moni ngai se papa e na luki na lembi na moni yote o lokade o moni ngai se papa.